Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, ahogy az 57. Zsoltárban szól hozzánk. A 7. verstől kezdve olvasom az igét, és a 11. verset is felolvasom, vagy más fordításban a 8-tól a 12-ig. 57. Zsoltár tehát 7-től 11-ig, vagy 8-tól 12-ig. És a jelzett helyen Isten igéjét a következőképpen találjuk. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig, magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, amikor a Bibliában a zsoltárokról tanulunk, zsoltárokat olvasunk, akkor tudjuk, hogy a zsoltároknak nagy része dallammal énekelt, olyan imádság volt, ami kötődött egy-egy személyhez, Dávidhoz, Aszáfhoz, Mózeshez, és így tovább. És azt is tudjuk, hogy Dávid a Zsoltár író az egyik legjobb zenemester volt abban az időben, és valóban megszólalt a hangszer a kezei között, és dicsőítette Isten sokféleképpen, és nem csak dicsőítette Istent, hanem felhívást is tett, mint ennek a népnek, a választott népnek a királya, a vezetője, arra, hogy más is dicsőítse Istent. Azt mondja, hogy kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Testvéreim, a száj akkor szokott megnyílni, amikor túlcsordul a szív. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a szívnek teljességéből szól a száj, de ezt nem úgy kell érteni, hogy amikor teljes a szívem arra, hogy dicsőítsem Istent például, hanem mikor annyira tele van a szívem valamivel, hogy már nem tudom benne tartani, akkor úgy öntöm ki a szívemet, hogy megnyitom a számot és beszélek vagy énekelek. Ezért, ha valaki szenved vagy erős fájdalma van, akkor jajgat. Tele van a szíve fájdalommal, tele van a szíve szenvedéssel, és ez úgy csordul túl, hogy megnyílik az ajka, és jaj kiáltás távozik belőle. Vannak olyanok, akikkel megállsz beszélgetni, és annyira tele van a szívük megkeseredéssel, hogy megnyílik a szájuk, és panaszkodnak, és panaszkodnak, és panaszkodnak, mert a szívnek a teljességéből szól a száj, mert túlcsordul a szív, és akkor nyílik meg a száj. Sokan vannak közülünk, akik hallották már, hogyan káromkodik az istentelen ember, amikor tele van a szíve elkeseredéssel, tele van a szíve dűvel, haraggal, és nem tudja, hogy hogyan öntse ki a szívét, ezért megnyílik a szája, és elkezd káromkodni. Olyanok is vannak, akik nem elégeznek meg a káromkodással, hanem egyenesen átkozódnak, egymást is szídják, átkozzák. Istent átkoznak mindent, amit csak létezik. A Biblia is beszél erről. Testvérem, azért, mert az van benne a szívükben, attól csordul túl a szívük, és ezért nyílik meg a szájuk. Na de ha szebb dolgokról is szeretnénk beszélni, vannak, akiknek az örömtől nyílik meg a szájuk, mert túl csordul a szívükben az öröm, nem tudja magában tartani, és öröm újjongásban tör ki. A másik viszont nagyon hálás valamiért, és megnyílik a szája, és mondja a hálát, és megköszöni egyszer, kétszer, már az ember meg is unja, hogy még mindig megköszöni, még mindig meg hányszor köszönöd már, meg megköszönted már. Igen, de annyira tele van a szíve hálával, hogy túlcsordul a szíve, és ezért megmozdul a szája, és mondja a hálát. A másik átok helyett, testvérem, áldást mond, amikor valóban valamiért hálás és jót kíván a másiknak, akkor áldást mond. Ezért szép a baptista köszöntés, hogy áldjon meg téged az Úr. Az Úr áldjon meg, mert akit Isten megáld, testvéreim, akit Isten valóban megáld, Báláknak és Bálámnak a történetéből tudjuk, hogy akit Isten megáld, az nem lehet megáldkozni. Mert ha Isten áldja, akkor nem fér hozzá semmi más. Aztán, ha valakinek túlcsordul a szívében a dicséret, a dicsőítés, mint a Dávid szívében, na akkor kezdi el dicsőíteni Isten, mert túlcsordul a szíve, és akkor mondja, hogy kész a szívem, Istenem, vagyis tele van a szívem, sőt már túl is csordul, és ezért dicsőítelek téged, mert kész van a szívem a hálára. És nem a káromkodásra van kész a szívem, nem a panaszkodásra, nem a jajkiáltásra, hanem az örömújjongásra, a hálálkodásra, az áldásmondásra, a dicséretre és a dicsőítésre. Testvéreim, nagyon meggondolandó az, hogy kinek mivel van tele a szíve. Egy valakivel beszélgettem, és tudjátok milyen szegény, nagyon megkeseredett, nagyon meg volt fáradva, azt mondta, hogy elegem van, belefáradtam abba, hogy az legyek, ami vagyok. És akkor elsorolta. Belefáradta, hogy a családfő legyen, belefáradta, hogy ezen a munkahelyen dolgozzon, belefáradt abba, hogy olyan szomszédja legyen, mint amilyen van, belefáradta az életbe. Úgy is szoktuk mi mondani, hogy tele van a hócipőnknek, úgyhogy elegem van, ilyet is mond az ember. Egyszer egy falfirkát láttam valahol az interneten, az volt ilyen sprayvel ráírva a falra, azt mondja, hogy állítsátok meg a világot, mert ki akarok szállni. Aztán van olyan, amikor valakinek testvérei elege van, és azzal bizonyítja, hogy elege van, hogy véget vet az életének. Egyszer egy sírfeliratot láttam, egy öngyilkosnak volt a sírfelirata, tudjátok mi volt ráírva? Az volt ráírva, hogy nem működik az élet, pont, feladtam. Ezt írta rá az utolsó, a levél, amit meghagyott, odaírta a családnak, hogy ezt írják neki a kőre, mikor majd odateszik a sírjába. Szóval, nem működik az élet, feladtam. Én sokszor hallottam, testvérem, amikor másféleképpen nyilvánult meg a túlcsordult szív, és ittak egy kis alkoholt, azt akkor mindjárt kezdték kurjongatni, hogy együnk, ígyunk, úgyis meghalunk. Aztán még töltöttek rá két-három pohárra, utána már azt kiabálták, hogy sehaj, sose halunk meg. Látjátok, milyen bolondot csinál az emberből, testvéreim, az ital? Meg milyen bolondot csinál az emberből a meggondolatlanság? Hogy kiviszi az embert a formájából? Hát persze, így nem működik az élet. Így nem működik az élet. Amikor az ember autóval menni akar valahova, kell tudja, hogy működik ez az autó. Ha nem úgy csinálja, nem fog működni. Ha nem tartja be azokat a szabályokat, amiket be kell tartson, akkor meg a közlekedés nem fog működni. Ez az élet valóban, testvéreim, van, amikor úgy megkeseríti az ember, úgy összekuszálódik, hogy tényleg azt gondolhatja az ember, hogy nem működik az élet. Mikor van, Dávidnál nem így van, Dávidnál nézzétek meg, mikor van kész az embernek a szíve az énekre? Hát akkor, mikor túlcsordul. Azt mondja Dávid, kész a szívem, Istenem, kész a szívem, hogy énekeljek és zengedezzek. Mikor van túl az embernek a szíve? Mikor van kész az embernek a szíve az énekre? Mikor túlcsordul? Tudjátok, testvérem, hogy miért nem szeretik az emberek a Jóistent? Miért nem csordul túl az embereknek a szíve a hálától? Mert nem ismerik Istent. Akit nem ismerek, azt hogy szeressen. Vagy félre ismerik. Helytelen az ismeretük Isten felől. Vagy torz az ismeretük Isten felől. Vagy felületes az ismeretük Isten felől. Akkor van kész valakinek a szíve arra, hogy dicsőítse, magasztalja Isten, hogy énekeljen Istenről, hogy énekeljen Istennek, amikor helyes ismerete van Isten felől. Nézzétek meg, testvéreim, egy régi írás, 3000 írás. Ez is Dávidnak a Zsoltára, a 8. Zsoltár. Azt mondja Dávid a 8. Zsoltárban. Ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél. Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Mi is ez tulajdonképpen, amit elmond itt Dávid? Istennek az ismerete. És nézzétek meg, mennyi mindent elmond Istenről. Elmondja Istenről, azt mondja, ha látom az eget, a te kezednek az alkotását, akkor azt mondja, hogy Istenem, én megismertelek téged, mint az alkotót. Én megismertelek téged, mint a teremtőt. És nem csak az eget alkottad meg, és ráhelyezted a csillagokat, hanem engem is megteremtettél, hiszen azt mondja, kicsoda az ember, hogy törődsz vele, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted a kezed alkotásain, vagyis azokat is te teremtetted, és mindegyiket az embernek a lába alá vetetted, vagyis az emberre különösképpen gondod van neked te, aki az eget is megalkottad és ráhelyezted a csillagokat. Mondja Dávid, vagyis helyes ismerete van Isten felől, és mivel helyes ismerete van Isten felől, túlcsordul a szíve, és ezért mondja azt, hogy mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig, magasztaljanak téged a mennyben is, és dicsőítsenek a földön is. Nagyon fontos, ezért énekel így Dávid, hogy magasztallak, Uram, a népek között, zsoltár zengek rólad a nemzetek között, mert szereteted az égig ér, és hűséged a magas fellegekig. Testvéreim, azt mondta ez a valaki, aki önkezűleg vetett véget az életének, hogy nem működik az élet, feladtam. Nem volt igaza. Nem igaz, hogy nem működik. Úgy igaz, hogy nem így működik, ahogy az emberek általában gondolják, hogy működik. Nem úgy működik, ahogy én elgondolom. Nem úgy működik, ahogy te gondolod el. Nem úgy gondol, nem úgy működik az élet, mint ahogy a szomszéd gondolja. Nem úgy működik az élet, mint ahogy bárki gondolja az élet. Csak úgy működik, ahogy Isten gondolja. Mert tőle származik az élet. Ő az életnek a forrása. Ő megmondja ebben a könyvben. Ez a könyv tulajdonképpen, testvéreim, az életnek a működési elve. Ezen az elven működik az élet. Na most, mi ennek a könyvnek, ennek a Bibliának a lényege? Ennek a Bibliának az a lényege, hogy Isten a teremtő, ő teremtett bennünket a saját képére, vár bennünket az ő országába, elrontottuk az egészet, de fiában az Úr Jézus Krisztusban hajlandó helyrehozni, ez ennek a világnak a működési elve. Aki ezt tudja, és így éli az életét, annak egy idő után túlcsordul a szíve a hálától, mert azt látja, hogy tényleg működik. Azt látja, hogy tényleg működik. Nem olyan régen kaptam egy levelet, és egy régi-régi Biblia olvasó ember tett fel egy kérdést. Nem olyan régen volt a Bibliában. Pont erről szólt az ige hirdetés egy alkalommal. Az 50. Zsoltárban, ahol azt mondja az ige, hogy hív segítségül engem a nyomorúság ideig, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Tudjátok, mit mondott ez az öreg hívő? 30 éve olvassa a Bibliát. Balatestvér, ez az ige nem működik. Én volt, hogy nagyon sokszor hívtam az Urat segítségül, és nem szabadított meg. Hát akkor miért írja? Hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. És én volt olyan dolog, hogy nagyon sokáig hívtam segítségül, és nem szabadított meg. Testvéreim, ismételjük már hát ezt az ige verset. Hív segítségül engem a nyomorúság ideig. Nem tudjuk, hogy milyen nyomorúság. Mert nem a betegség a nyomorúság, nem a szegénység a nyomorúság, nem a szenvedés a nyomorúság, nem a gyász a nyomorúság. Az a nyomorúság, ha a betegség, a szenvedés, a gyász, a szegénység engem Isten ellen tud fordítani. Na az a nyomorúság. Nézzétek meg Jóbot! Hányféle nyomorúság tört rá? Egyik se tudta ellene fordítani Istennek. Pedig az ördög azt mondta, meg fog átkozni téged. Tele lesz a szíve, túlcsordul a szíve átokkal, és téged is meg fog átkozni, csak engem add meg, hogy csináljak valamit akarok. Isten megengedte neki. Testvérem, jól megátkozta még a születésének a napját is, de nem is tett. Nem tudta a nyomorúság Isten ellen fordítani. Na erre mondja, hogy hív segítségül engem, amikor téged az egészségi állapotod, a nincstelenséged, a mit tudom én milyen nyomorúságod, amikor Isten ellen akar fordulni, akkor hívjál engem segítségül, hogy nehogy ellenem fordulj, nehogy ellenem fordulj. Hát az 50. Zsoltárnak az utolsó verse, testvéreim, erről beszél csak. Van úgy, hogy valaki kiragadnak egy ige verset, és nem nézik meg, hogy vajon a többi miről beszél. Az utolsó verse az 50. Zsoltárnak azt mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki a hálaadásnak az útján jár, aki ilyen úton jár, annak mutatom meg az Isten szabadítását. Emlékeztek, mi volt írva? Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Te dicsőíteni fogsz engem majd ott az út végén, amikor rájössz, amikor megszabadulsz a betegségtől, megszabadulsz a nincstelenségtől, megszabadulsz a meg nem értéstől, megszabadulsz a magánytól, megszabadulsz minden problémától, ami rád csimpaszkodott ezen a világon, mert Isten bevisz az ő országába. Soha nem ígérte Isten a Bibliában, hogy ezen a világon megszabadít minden könnytől, hogy letöröl minden könnyet az arcodról. Soha nem ígérte Isten, hogy minden betegségtől megszabadulsz ezen a világon. Amikor beléptél az Isten országába, ott minden problémától megszabadulsz. És Isten mindenért kárpótol. Na, Dávid testvérem, ezt az egészet átlátta. Ezért mondja, hogy hálával áldozzál az Istennek, és teljesít a felségesnek fogadásodat. Aztán azt mondja, hogy aki hálával áldozik, vagyis aki hálás, szívvel jön az Isten tiszteletre, az dicsőít engem. És aki ezen az úton jár, annak mutatom meg az Isten szabadítását. Ráadásul Dávidnak testvéreim annyira tele volt a szíve hálával, hogy nézzétek, mit csinál. Nem azt mondja, hogy felébresztett engem a hajnal, és már hajnalban elkezdtem az Isten dicsőíteni. Hanem azt mondja, hogy a dicsőítéssel, a magasztalással ő költi fel a hajnalt, vagyis hamarabb elkezdi a dicsőítés, mint ahogy feljön a nap. Mert annyira túlcsordul a szíve Isten iránti hálával, hogy nem tud aludni éjszaka, és mikor éjszaka nem tud aludni, akkor is Isten dicsőíti, ezért mondja. Ébredj lelkem, ébredj lante és hárfa, hadd ébresztem a hajnalt. Ébredj lelkem a dicsőítésre, dicsőítsd az Istent, adj neki hálát a szabadításért, mert meg fog szabadítani minden nyomorúságodtól legvégül, és bevisz az ő országába, már adhatsz neki ezért hálát, és itt biztos nem fog megcsalni ez a reménység, ez a gyönyörűséges ígéret, mert Isten oda akar bevinni az ő országába. A dicsőítésnek, testvéreim, van egy másik nagyon jó tulajdonsága, van egy hozata a dicsőítésnek. Ha valaki hálás szíve dicsőíti Istent, és valóban hálás a szíve Isten iránt, az megóvja attól, hogy hozzáférkőzzön a bűn. Amikor a sátán azt mondta Évának, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy egy fáról se egyetek? Ha Éva hálás lett volna, azt mondta volna, hogy dehogy is azt mondta. De. Azt mondta, hogy minden fáról lehetünk. Itt ha megállt volna, minden fáról lehetünk. Nagyon boldog vagyok, akár még fáról lehetünk, addig, amennyit csak akarunk, annyit lehetünk. De Éva nem csak ennyit mondott. Azt is mondta, hogy minden fáról lehetünk, de egyről nem. Vagyis ott volt egy kis repedés a szívén, hogy hálás vagyok, én hálás, de az egy fa piszkálja az orromat meg a fantáziámat. Az ördög abban a pillanatban tudja, hogy hova tegye a nyomorúságot. Ameddig viszont én dicsőítem Istent és hálát adok neki, ameddig azt mondja, hogy magasztallak, Uram, a népek között, Zsoltár zengek rólad a nemzetek között, mert szereteted az égig ér hűséged a magas fellegekig, Addig, ameddig Dávid így érez az ő szívében Isten, túl csordul a szíve a hálától, az énektől, az Isten magasztaló énektől, addig nem fér oda az ördög, hogy piszkálja. Amikor talál egy rést, akkor biztos, hogy piszkálni fogja és kísérteni fogja, mint ahogy kísértette is Dávidot, de hála a kegyelmes jó Istennek, hogy ez az ige, ez a Biblia működési elve, ennek az életnek a működési elve nem csak arra való, testvéreim, hogy az ember tudja, hogy kicsoda Isten, tudja, hogy ki vagyok én, és magasztalja Isten. Ez a működési elve, ez arra is jó, hogyha elrontottam, mert rosszul működtettem a saját életemet, a családom életét, a férjem életét, a magam életét, mit tudom én, akkor ez az ige hasznos a jobbításra. Emlékeztek meg, van írva benne? Mert a teljes ige Istentől ihletett, és hasznos, megjobbítja. Ez arra is jó, hogy kiavítsa azt, amit elrontottam, mert rosszul működtettem. Arra is jó, hogy karban tartsa, hogy figyelmeztessen, ha probléma van. Csodálatos az Isten igéje, csodálatos. Egyszerűen működik az ember élete, ha a Szent igére teszi. Ha pedig elrontotta, akkor is haladjon a Szentíráshoz, mert a Biblia fogja meggyógyítani. És miután, testvérem, mikor azt mondja Dávid, csak hallgassátok még egyszer ezt a 8. zsoltár. Ha látom az eget kezed alkotását, hogy szól ez a zsoltár most? Nagy Istenem, ha nézem-e világot, melyet teremtett szent legyen szabad. Ez ugyanaz, mint amit Dávid mondott 1500-3000 éve. Ha látom az eget és kezed alkotását, nagy Istenem, ha nézem-e világot, most is lehet Isten dicsőíteni, éppen úgy, ahogy Dávid tette annak idején. Csak túlcsorduló szív kell hozzá, olyan szív kell hozzá, amiben nem engedjük meg, hogy a sátán belerondítson, hanem azzal tápláljuk a szívünket, amivel kell, a Szentírással, az Isten igéjével, az Isten iránti szeretettel. Hadd uralkodjon el Isten iránti hála, szeretet és dicsőítés a szívünkben. Amen.